سوره نور چو مدنی زہر آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون یہ چھو اک سورہ اک امک الفاظ اسی نازل کر بیکر اسی نازل تمک معنی یعنی احکام بیکر اسی تاتھ اندر واضح تو صاف صاف آیات نازل یت تی تم آیات زانیو تو مانیو الزانية والزاني فجلدو كل واحد منهما مئة جلدة زنا کرون زنان زنا کرون مرد پرت قسم وندر لایو اکت در هرگتیم نیتر ورای آسن ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله تو ای کچن یمن دون پیٹ خدای سندس معاملہ سندر اک ذر تی رحم یون یم سکتیم تروی ہوک یا سزاس مز کمی کریوک ان کنتم تومنون باللہ والیوم الاخر چوئی توی پس کران اللہ تعالیٰ است پتمس دوس یعنی قیامت است کیا جی دوشن پیٹ ایمان تو پس آسن چو منگان اللہ تعالیٰ سنیس حکم است گچی تعمیل سبدون وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ بی سبدن حضر تینجس ات سزاس جماعتا اک بائی مان ننز یہ سزا چھتمن دون مجرمن یم آزاد اقل تبالغ بی انہر آسن یم غلام آسن تیمن پنسہ در یم ن اقل یا بالغ آسن تیم چھن مکلف ہوئی یم نکاح ویل آسن تون سزا چھو رجم سنگسری یعنی تیز کنی لائن یم ستی مرن الزانی لا ينكحو الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينكحها الا زانی او مشرکن وحرم ذالک علی المؤمنین زناکارون چنو نکاح کران مگر زناکار زنانی سویت یا مشرک زنانی سویت یم زناکار زنان چن نیتر کران مگر زناکار مرد سویت یا مشرک مرد سویت یہ حرام آمد کرنا بائی مان پیٹ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا بیم لوک بدکاری ہنز ہانس لاگن پاک دامن زنانن تو پت کرن تم پیش ژور گواہ پنس دعوس پیٹ پس لایو تھی تمن لوکن در تت ونان حد قذف بیم کریو کنی معاملہ سندر تہن شہادت آئند زانت قبول یہ تہند حق اک حدا اولائک هم الفاسقون یمے کہ گئی فاسق یمن آس آخرتس مز سزا فاسق نافرمان آسن موقف الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم مگر یم لوک توبہ کرن امی تہمت لاگن پتہ خدایس بروٹ کنی بی سنبھالن پن حالت تس صورت سندر چھو اللہ تعالیٰ بے شک سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم بی یم لوک ہانس لاگن پنن منکوہ زنانن بدکری ہنز تو پت آسنکن تت پٹ ژور گواہ کہتی فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین پس تمو اندر پرت سنز گواہی یہ کہ سہ دپ ثور پھر خدائے سند قسم ہاوت کہ بے شک سہ پنس دعواس اندر پز یور والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین بی ونی پونسمی لٹی کہ بے شک چھ تس پیٹھ خدائے سند لعنت ہرگہ سہ اپز ونونی اندر چھ ویدرو انہ العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انه لمن الكاذبين بی سب دیتا زنانی نش یس ہانس اس آمس لاگن عذاب یعنی سزائی حبس یا حد زنا دور یلی سو چوری پھر قسم ہاوت گواہی دی کی مرد چھ یقیناً اپز ونان والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین بی ونی سو زنان پونچمی لٹی کہ بے شک چھ غضب خدا تس پیٹھ ہرگہ یہ مرد پوز ونان چھ امہ طریقہ ونناونس ونان لیان یہ لیان سپدان تس صورتس اندر خاون لاگ تہمت پنہ زنان زن بچس متعلق ونس چی نون پنہ منقوہ زنان تہمت تہمت زنا لاگن ست خاوندس نش ثور گواہ منگن ہرگہ تم ثور گواہ پیش کر تیل یہ زنان پہ حد زنا جاری کر اگر ثور گواہ ہک نم پیش کر تیل یہ ون تس ثر الفاظ بیان ہرگہ تم یہ الفاظ بیان کر تیل یہ سہ قید کر تس یہ ون کہ یا کر پنس اپزور آسنس اقرار نت ون یہ الفاظ ہرگہ تم پنس اپزور آسنس اقرار کور تیل یہ تس حد قذف دن ہرگہ تم الفاظ ون تیل ان زنان نش تم قسم الفاظ ون ہرگہ سو الفاظ ون نش انکار کر تیل یہ سہ قید کر تس پہ یہ جبر کر یا کر مردس تصدیق یا ون یم الفاظ اگر تمہ مردس تصدیق کور تس یہ تیل حد زنا دن ہرگہ سو الفاظ وننس پہ رضی سپز تیل ان تم الفاظ تسند چانٹ ون یل مردن تہ وون یم الفاظ یم تس ون زنانہ تہ ون تم الفاظ یم تس ون یمن دون من سپد لان واقع تہند نکاح ثن امس مردس چھ جائز امس زنان سحبت کرن یا تھپ کرن یم ساری چیز سپد امس پہ حرام توپت ہرگہ امس زنانہ طلاق دی یہ گو جان ورنہ کر قز یمن دون من تفریق یعنی جدائی ہند حکم امہ جدائی ہند حکم چھ طلاق باین امس مردس چھس زنان ست زہ نکاح کر جائز مگر ون مرد کہ مے وون اپز تیل یہ امس مردس حد قذف دن تم پتہ تمہن دون پان ون نکاح کر جائز ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم بے ہرگن تہ پہ خدائے سن فضل تو رحمت آسہ سہ ننرا حقیقت حال تم کر پن فضل رحمت ست تہ پرد پوشی پز پہ اللہ تعالیٰ سٹھا توبہ قبول کرون سٹھا حکمت وول ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم عصبۃ منکم پز پہ لوک نیول اپز ہتھائے یعنی ہانس لجک پاک سندس پاک جورس حضرت ام المومنین عائشہ صدیقس رضی اللہ عنہا تم لوک تہ تہی اندر اخ لکٹ جماعت یمن ہند تعداد کل ثور اس تمو اندر اخ مولی شریر باقی اس تم سندی تابع امہ قصہ خلاص چھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل جنگ بنی مستلق نش واپس آئے اس جنگ سن شہ ہجری یس من سپدمت چھ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تہ اس ات سفرس من تمن ست تم آس الگ اکس وونٹس پہ سوار امس وونٹس پہ اس اماری یعنی ہودج تھاون تت اماری اس پرد کر توپت تشریف تھاوان تت اندر حضرت ام المومنین ام پت وونٹ ول تو یہ اماری تلان توپت وونٹس پہ تھوت کسان اک دہ اس قفل اکس مقامس پہ ٹھہرت قفل کی روانگی بروٹ پہن پی حضرت ام المومنینس قضائے حاجت ضرورت تم درائے اماری مز ہنا دور پہن قضائے حاجت کرنے خاطر اتفاق سپد تت کہ یہ ہٹ چہ مالی ثن پن تو سہ آئی چھکراؤن یمو ہی تمک دان سمراون ات سی لوگ تم وقت توپت یل تم واپس آئے قفل اس درامت ام جائے نش خبر کت ووتمت وونٹ ول آمت تمو اس اماری تجمت امہ خیال کہ ام المومنین آسن ات مز کیاز تہند سن اس تم دہن کم بی اس تہند جسم تہ لوت بدن اس نحیف وونٹ والن اس تہند گوبر زیادہ کی لگان چنانچہ تمو تل تہند حودج یہ خیال کرت کہ یہ آسن ات مز توپت تھوک اہندس وونٹس پہ بند کرت حضرت ام المومنین یل وچ قفل درامت تم رود راتس ات جائے تمو دوپ یل تم کن جائے واتت مے لبن خود بخود واتن مے ژھانڈان ژھانڈان واپس یور لہذا پز یہ جائے قرار کرن کیہ کالا گچھت کھس تمن نندر توپت شنگ یم تتھی حضرت صفوان ابن معطل صحاب صبح اندر اخ صاحبہ تم اس قفلس پت پت پکان کیاز قفلس ما آس کان چیزا ویس پیومت تم اس سو چیز تلان تم ات جائے وات یتنس ام المومنین شنگت تم آو بوزن اخ انسانا شنگت نزدیک یل وات اندس بتس پہ پیک نظر یمو پرزن توپت پور تمو بڑ ان للہ و انا الیہ راجعون یہ پرن ست گئی تم ہشار وچک صفوان ابن معطل سر مبارک پہ تروک ہدای مبارک یہ صفوان ابن معطل زانہ یمن پرد حکم نازل سپدن بروٹ چنانچہ تمو کور پیش پن ووٹ عرض کورک تو سپدیو حض ات پہ سوار ام پتہ اون تمو پن ووٹ سہ بہنوک ام المومنینس بروٹ کن تم سپز تر پہ سوار پرد کرت ووٹ سن رز رٹ صفوان ابن معطلن اتس مز توپت ہتک بروٹ بروٹ پکن یوتان قافلس نش وات عبداللہ ابن عبی اس منافق خبیث دشمن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تمس لج یہ کتھا حق اتس مز تم ہت وہی تبہی وورن بازے شدن سادن مسلمان پہ سپود تم سند وورن اثر تمو تہ ہت امیک تذکر کرن مثلا حضرت مستہ تو حضرت حسان مرد وندر حضرت حمنا زنانہ وندر حضرت ام المومنین بیٚیہِ سارنٕے مسلمان صحاب صٲبن بیٚیہِ خود بذاتہِ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپُد امیُک سخت صدمہٕ أکِس رٮ۪تس تانۍ روٗد یہِ قصہٕ یِتھے پٲٹھۍ اکہِ رٮ۪تس پتہٕ سپٕز یہِ مایاتہِ کریٖمہٕ ام المومنین سٕنٛدِس براتس انٛدر نٲزِل اے مسلمانو لا تحسبوہ شر لکم بل ہو خیر لکم یُتھ نہٕ یہِ اپُز واقع تُہۍ زٲنِو پننہِ خٲطرٕ یَش تہٕ ناکارٕ بلکہِ چھُ یہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ رُت تہٕ بہتر بے اعتباری انجام تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ یتھ انٛدر کانٛہہ ضرر البتہ امیُک چرچہٕ کروُنٮ۪ن چھُ ضروٗر امیُک ضرر لِکُلِ امرِئٍ مِنْہُم مَقْتَصَبَ مِنَ الْإِثْمِ تمہِ جمٲژ انٛدر پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ تیوٗت گۄناہ یوٗت تٔمۍ اتھ ابزِس منٛز حصہٕ نیوٗمُت چھُ زیوِ سۭتۍ یہِ قٕصہٕ مشہوٗر کرن والٮ۪ن زیادے گۄناہ بوزن والٮ۪ن دِلہٕ سۭتۍ بدگُمٲنی کرن والٮ۪ن پننہِ پننہِ مقدارٕ موٗجوٗب پرٛٮ۪تھ أکِس امیُک گۄناہ وللزی تولا کِبرہوٗ منہم لہوٗ عذاب عظیٖم بیٚیہِ ییٚمۍ شخصن اتھ منٛز بوٚڑ حصہٕ ہیوٚت تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ عذاب سُہ گوٚو منافقن ہُنٛد زیُٹھ عبداللہ ابن عبی ییٚمۍ یہِ اپُز خبر پھیلاونس انٛدر سخت کوٗشِش کٔر تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ سزایہِ نارِ جہنم لو لایہِ سمیا تموہ زن المومنون والمومنات بے انفسہم خیرن وقالوا هذا افك مبین تۄہہِ ییٚلہِ یہِ خبر بوزٲو بایمان مردو تہٕ بایمان زنانو کونہٕ نِیو پانہٕ ؤنۍ پننہِ حقہٕ رُت گُمان بیٚیہِ کونہٕ دپیو تِمو یہِ چھُ صریح تہٕ نوٚن اپُز لولا جاو علیہ بیاربتہِ شہدا بیٚیہِ کونہٕ آیہِ تِم ہانس لاگن ہانس لاگوٕنۍ ژور گواہ ہیٚتھ یُس اس باتہِ زِنا خٲطرٕ شرط چھُ فیض لم یا تو بہِ شہدایہِ اولایہِ کند اللہ ہُم القاضبوٗن بس ییٚلہِ نہٕ تِم ژور گواہ ہیٚتھ آے لِہذا چھِ تِمے شریعت کہِ قٲیدٕ موٗجوٗب خۄدایس نِش اپزیٲرۍ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہُ فی الدنیا والآخرت لمسکم فیما افدتم فیہ عذاب عظیم بیٚیہِ ہرگاہ نے خۄداے سُنٛد فضل تہٕ رحمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ دُنیاہس تہٕ ٲخرتس منٛز آسہِ ہے اے حسان اے مستہ اے ہمنا تُہۍ رٹہِ ہا ضروٗر اتھ منٛز اتھ کامہِ منٛز اژنہٕ خٲطرٕ اتھ منٛز شموٗلیت کرنہٕ خٲطرٕ بوٚڑ عذاب اِذ تلقونہُ بالسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم ییٚلہِ تُہۍ اکھ أکِس ونان ٲسِو پننیو زیوو سۭتۍ تی اوس تُہنٛدیو چانٹیو نیران ییٚمِچ نہٕ تۄہہِ خبر یہِ ٲس وتاسبونہُ حینن بیٚیہِ ٲسِو تُہۍ زانان سہلٕے کتھا لۄکٹُے معاملہ بہوٗ عند اللہ عظیٖم حالانکہِ سُہ چھُ خۄدایس نِش سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ چیٖز یعنی گۄناہی کبیٖرٕ کیٛازِ پاک زنانہِ تہمت لاگٕنۍ یہِ چھُ گۄناہی کبیٖرٕ وۄنۍ لاگٕنۍ تہمت نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ محترم گرواجنہِ یہِ کوتاہ گۄناہ چھُ تمہِ علاوٕ سپُد یہِ سبب عزیٖتہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم لِہذا یِم واریاہ چیٖز سپٕدۍ گۄناہن ہِنٛدۍ بٲیِس ولولا سمیا تموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ بوزووٕ گۄڈٕ نی تمی سات کون ونیو تہی کہ اس پزن اس کتھی کرن سبحانک ہذا بہتان نظیم خداوندہ چک منزت پاک یہ واقعہ چھ بالکل اپس تو سٹھا بوڑ بہتان یعظکم اللہ ان تعودو لمثلہ ابدا اللہ تعالیٰ چھ نصیحت کران یتھ نہ دوبارہ اس کتھ ٲسِو کران ان کنتم مومنین چھوئے تُہۍ با ایمان ویبین اللہ لکم الایات واللہ علیم حکیم بیچ اللہ تعالیٰ ویژنٲوِتھ تۄہہِ احکام بیان کران بیچ اللہ تعالیٰ سورُے بوزوُن سٮ۪ٹھاہ حکمت وول ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة پٔزۍ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ یِم واجہ آیات نٲزِل سپدنہٕ پتہٕ تہِ خٲہِش چھِ تھاوان کہِ یَتھ کَتھ گژھِ پھٲلٕنۍ تہٕ شایا سپدٕنۍ مُسلمانن اندر تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیاہس اندر تہٕ ٲخرتس اندر دود تہٕ دگ تُلوُن عذاب واللہ یعلم وانتم لا تعلمون بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سورُے زانوُن تُہۍ چھِو نہٕ زانان ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ بیٚیہِ نے خۄداے سُنٛد فضل تہٕ رحمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ آسہِ ہے وان اللہ رعوف الرحیم بیٚیہِ نے اللہ تعالیٰ مہربان تہٕ رحمت وول آسہِ ہے تُہۍ بٔچِو نہٕ تہنٛدِ عذابہٕ نِش یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان ای با ایمانو تُہۍ مہٕ پٔکِو شیطان سٕنٛزِ وتہِ قدم بہ قدم تس پتہٕ پتہٕ کیٛازِ یُس شیطان سٕنٛزِ وتہِ پکہِ تس پتہٕ پتہٕ قدم بہ قدم فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر شیطان چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یَچھ کامٮ۪ن تہٕ بے حیٲیی ہُنٛد امر کران ییٚمہِ سۭتۍ شخص تباہ و برباد گژھان چھُ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا بیٚیہِ ہرگنے خۄداے سُنٛد فضل تہٕ رحمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ آسہِ ہے تۄہہِ أنٛدرٕ سپدِہا نہٕ کانٛہہ زانٛہہ تہِ پاک تہٕ صاف گۄناہو نِشہِ ولاکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم لیکن اللہ تعالیٰ چھُ توبُک توفیٖق دِتھ پاک صاف کران یس ییٚژھِ تہٕ تس اللہ تعالیٰ چھُ سورُے بوزوُن سورُے زانوُن ولا یأتلی اولو الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ بیٚیہِ مہٕ ہٲوِن قسم تۄہہِ أنٛدرٕ دینی فضیٖلت وٲلۍ تہٕ دُنیٲوی وُسعت وٲلۍ تِم کیٛاہ آسن نہٕ مال پنُن دِوان ٲشنان تہٕ مِسکیٖنن بیٚیہِ مہاجرن یِمو خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر ہجرت کٔرمٕژ آسہِ امہِ اندرٕ چھُ مُراد حضرت ابوٗ بکر صدیٖقس ترغیٖب دیُن کہِ تِم یُس امداد پنٛنِس ٲشناہس حضرت مِستاہس دِوان چھِ سُہ تھٲوِن جٲری امہِ قصوٗر مۄکھ مہٕ کٔرِن سُہ بنٛد تٔمِس کٔرِن قصوٗر معاف ولیافو ولیسفہو تُہُنٛد گژھِ معاف کرُن درگُزر کرُن تُہُنٛد قصوٗر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم کیٛاہ تُہۍ چھِو نا پسنٛد کران کہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کرِ تُہنٛدٮ۪ن گۄناہن مغفرت تیٚلہِ ٲسِو تُہۍ تہِ بیٚنہِ ہُنٛد قصوٗر معاف کران اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة پٔزۍ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ بدکٲری ہِنٛز ہانٛس لاگن پاک تہٕ بے خبر با ایمان زنانن تِمن یی لعنت کرنہٕ دُنیاہس اندر تہِ ٲخرتس اندر تہِ ولہم عذاب عظیم بیٚیہِ چھُ تِہنٛدی خٲطرٕ بوٚڑ عذاب تتھ بٔڑِس عذابس گژھن گرفتار تمہِ دۄہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون ییٚمہِ دۄہ گوٲہی دِن تِمن خِلاف زٮ۪و تِہنٛز بیٚیہِ اَتھٕ تِہنٛدۍ بیٚیہِ کھۄر تِہنٛدۍ تِمن سارنٕے کامٮ۪ن ہِنٛز یِم تِم کران ٲسۍ یومیزِن یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین تمی دۄہ ہیٚیہِ تِمن اللہ تعالیٰ وٲجبی بدلہٕ بیٚیہِ زانن تِم تمی دۄہ کہِ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ پوٚز فٲصلہٕ کرُن پوٚز پٔزراوُن پرٛٮ۪تھ کَتھِ ہِنٛز حقیٖقت نَنراوُن الخبیٖسات للخبیٖسین والخبیٖسون للخبیٖسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ناپاک زنانہٕ چھےٚ ناپاک مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ ناپاک مرد چھِ ناپاک زنانن ہِنٛدِ خٲطرٕ پاک زنانہٕ چھےٚ پاک مردن ہند خاطر پاک مرد چھ پاک زنان ہند خاطر اولائک مبرؤون مما یقولون تم پاک مرد پاک زنان چھ بالکل بری تمو کتھو تو ہانسو نش یم کت لوک ونان چھ لهم مغفرة ورزق کریم تہند خاطر چھ بوڑ مغفرت بیٚیہِ عزتک رزق یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ای بھائی مانو مٲسِو اژان کُنہِ گرس منٛز پنٛنیو گرو ورٲے یوتانۍ نہٕ گۄڈٕ اجازت ٲسِو ہیوان بیٚیہِ یوتانۍ نہٕ سلام ٲسِو کران گرٕ والٮ۪ن پٮ۪ٹھ ذالکم خیر الکم لعلکم تذکرون یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ یہِ چھُ تُہنٛدِ حقہٕ سٮ۪ٹھاہ رُت یُتھ تُہۍ ژٮ۪تس تھٲیِو فیلم تجدو فیٖہا احدن فلا تدخلوها ارگنے تُہۍ گرن اندر کانٛہہ شخصا لبیون توتہِ مہٕ ٲسِو تُہۍ تِمن گرن منٛز اژان حتا یوٗ زن لُکُم یوٚتانۍ نہٕ تۄہہِ اجازت آسہِ یِوان دِنہٕ وَن قیٖل لُکُم رجعوا فرجعوا هو ازکا لُکُم بیٚیہِ ہرگاہ تۄہہِ وننہٕ آسہِ یِوان وٕنکیٚنس چھُنہٕ موقعہٕ مُلاقاتُک واپس گٔژھِو تیٚلہِ گژھِ واپس گژھُن یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ زیادٕ صفٲیی ہُنٛد بٲیِس واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ چھُ تہِ سورُے زانان یہِ تُہۍ کران چھِو اگر خِلافہِ حُکُم کانٛہہ کٲما کٔرِو تتھ پٮ۪ٹھ کھیٚیِو سزا لیس علیکم جناحن ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ ہرگاہ تُہۍ أژِو تِمن گرن اندر یِمن منٛز نہٕ لوٗکھ عیال ہیٚتھ بسان آسن تِمن منٛز آسہِ تُہنٛد کانٛہہ سامانہٕ سُہ گوٚو مسجد مدرسہٕ سراے ہوٹل ہیوٗ یِتھٮ۪ن مکانن اندر بِلا اجازت اژنس چھُنہٕ کانٛہہ حرج واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اللہ تعالیٰ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ تُہۍ نٔنراوان چھِو بیٚیہِ یہِ کھٔٹِتھ تھاوان چھِو پرٛٮ۪تھ حالس منٛز گژھِ کھوژُن خۄدایس قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم فرمٲیِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایمان مردن کہِ یِم وٹن أچھ پننہِ وۄپر زنانن کُن نظر دِنہٕ نِشہِ بیٚیہِ کرن رٲچھ سترٕ چٮ۪ن جاین پننٮ۪ن وۄپر زنانن غیر منقوٗہن سۭتۍ یا لۄکٹٮ۪ن سۭتۍ بدکٲری کرنہٕ نِشہِ تی چھُ زیادٕ مُفیٖد تِہنٛدِ خٲطرٕ ان اللہ خبیر بما یصنعون پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہس چھِ خبر تمہِ سارچی تِم کران چھِ سُہ دِیو یِژھن کامٮ۪ن یِژھن یَتھ کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ سزا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن بیٚیہِ فرمٲیِو بایمان زنانن کہِ تِم تہِ وٹن أچھ پننہِ وۄپر مردن کُن نظر دِنہٕ نِشہِ بیٚیہِ کرن رٲچھ پننٮ۪ن سترٕ چٮ۪ن جاین بدکٲری نِشہِ ولا یُبدیٖن زیٖنتہن الا ما ظہر منہا بیٚیہِ مہٕ نٔنرٲوِن تِمہٕ پننہِ زیٖنت چہِ جایہِ مگرے تِم جایہِ نیبرۍ کِنۍ آسن مگر تِم جایہِ یِم نیبرۍ کِنۍ آسن مجبوٗری آسہِ تِمن جایہِ نٔنراونہِ مجبوٗری آسہٕ تِم جایہِ نٔنراونہِ سُہ گوٚو بُتھ اَتھٕ تہٕ کھۄرزٕ ولیہ دربنہ بہِ ہُمرِ ہِنہٕ نہ علاجیوٗ بِہِنہٕ نہ بیٚیہِ کٔرِنۍ تِم کَلہٕ تہٕ سیٖنہٕ پوٗشیٖدٕ تھاونٕچ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش تَتھ سِلسِلس منٛز چھُ لٲزِم تِمن کہِ پوٗس تہٕ سر ژادر ترٛٲوِن تِمہٕ پنٕنٮ۪ن نالن تہٕ گریبانن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ سۭتۍ ۂٹِس تہٕ سیٖنس آسہِ سطر سپدان ولایُبدیٖن زیٖنتہن نہ اللہ لبوٗلتِہن نہ بیٚیہِ مہٕ نٔنرٲوِن گہنہٕ چہِ جایہِ پننہِ مگر پننٮ۪ن خانٛدارن نِش او آبایہِ ہِنہٕ نہ یا پننٮ۪ن مالٮ۪ن نِش او آبایہِ بوٗلتہِ ہِنہٕ نہ یا خانٛدارن ہِنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن نِش یعنی ہیرن نِش او ابنایہِ ہِنہٕ نہ یا پننٮ۪ن نیچوٮ۪ن نِش او ابنایہِ بوٗلتہِ ہِنہٕ نہ یا خانٛدارن ہِنٛدٮ۪ن نیچوٮ۪ن یعنی وۄرٕ نیچوٮ۪ن نِش او اِخوانہِ ہِنہٕ نہ یا پننٮ۪ن باین نِش او بنی اِخوانہِ ہِنہٕ نہ یا بابتھرن نِش او بنی اخواتہِ ہِنہٕ نہ یا بینتھرن نِش او نِسایہِ ہِنہٕ نہ یا پننٮ۪ن زنانن نِش یعنی یِم مُسلمان زنانہٕ یِوان گژھان آسن بشرطے کہِ بد چلن آسن نہٕ کٲفِر تہٕ غیر مُسلم زنانہٕ گٔیہِ وۄپر مردس برابر تِمن نِش تہِ گژھِ سطر کرُن یِتھ پٲٹھۍ وۄپر مردس نِش سطر کرنہٕ یِوان چھُ او ما ملكت ايمانهن يا پنن كنيزن نش او التابعين غير اولي الاربت من الرجال يا تمن خدمت گزارن نش يمن حاجت آش زنان هن مرد وندر يمن آسن حواس بجا تمي آشكن زنان كن رغبت توجه او التفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يا تمن لوكتن نش يمن وني واقف آسن سپجمج زنان هندن پوشید معاملاتن پیٹھ یعنی نابالغ لوکٹ یمن سارنی نش جائز بت ات کھر ننجراون خاوندس نش گژھ نہ بدنک کانہہ حصہ پوشید تھاون اگر چہ خاص جائے وچن چہ خلاف ادب ولا یدربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن بیٚیہِ گژھِ زنانن ہُند پردُک یوٗت خیال تھاوُن کہِ پکان پکان گژھن نہٕ کھۄر زورٕ تراوٕنۍ یُتھ تمہِ زیورٕچ آواز وۄپر مردن ہٕنٛدٮ۪ن کنن گژھِ یُس زیور تِم پوٗشیٖدٕ تھاوان چھِ یعنی پانزیب وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ توبہٕ سٲری اللہ تعالیٰ ہس کُن اے بایی مانو تۄہہِ کینٛہہ کوتٲہی آسہِ گٔمٕژ احکامن اندر یُتھ تُہۍ کامیاب سپدِو ورنہٕ حقیقت چھےٚ مانے کامیٲبی سپدان ورنہٕ معصیت چھےٚ مانے کامیٲبی سپدان وان کہُ لیاما منکم بیٚیہِ کٔرِو نیتھٕر تِمن یِم تۄہہِ أنٛدرٕ نیتھرٕ ورٲے تہٕ بے نِکاح آسن اَدٕ تِم مرد ٲسِن یا زنانہٕ وصالحین من عبادکم و امائکم بیٚیہِ یِم نِکاح کرنس قٲبِل آسن تُہنٛدیو غلامو أنٛدرٕ بیٚیہِ کنیٖزو أنٛدرٕ بیٚیہِ گژھِ یاد تھاوُن کہِ پنٕنِس عزیٖز یا پنٕنِس عزیٖز سٕنٛدِس خاوند سُنٛد فقیٖر آسُن گژھِ نہٕ مانیا سپدُن تِمن ہٕنٛدِ نِکاح نِشہِ کیازِ یہِ یقوٗنوٗ فُقرا یوٗنِہِم اللہ مِن فضلِہ ہرگاہ تِم فقیٖر تہٕ محتاج آسن اللہ تعالیٰ کرِ تِمن پنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ مالدار نِکاح کرنہٕ پتہٕ ییٚلہِ تِمن اندر روٗزی کماونٕچ قٲبلیت آسہِ واللہ سمیع واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ چھُ وُسعت وول سُہ یَس ییٚژھِ تَس کَرِ رِزقَس اندر وُسعت سُہ چھُ سورُے زانوُن سارنٕے ہُنٛد حال چھُ تَس معلوٗم وَلیَسْتَعفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَہُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِہِ بیٚیہِ روٗزِن پاک دامن تِم لوٗکھ یِم نہٕ نیتھٕر ہیٚکان چھِ کٔرِتھ تنٛگ دٔستی ہِنٛدِ سببہٕ یوٚتام اللہ تعالیٰ مالدار کَرِ تِمن پنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا بیٚیہِ یِم خٲہِش منٛد آسن مالس بدل آزاد سپدنٕکۍ تُہنٛدیو غلامو یا کنیٖزو أنٛدرٕ تِم بنٲیوُکھ مُکاتب ہرگاہ تۄہہِ تِمن منٛز کُنہِ خوٗبی و بہتری ہٕنٛدۍ آثار و علامت لبنہٕ یِن واتوہم مما للہ الذی آتاکم بیٚیہِ ٲسِو تِمن اِمداد کران خۄداے سٕنٛدِ تمہِ مالہٕ منٛزٕ کینٛہہ دِوان یُس مال تۄہہِ تٔمی عطا کوٚرمُت چھُ ولا تُکرِہو فتیاتِکُم علی البغایہِ اِن اردنا تحسنن لتبتغوا عرض الحیات الدنیا بیٚیہِ مہٕ کٔرِوُکھ مجبوٗر پنٕنہِ کنیٖزٕ بدکٲری پٮ۪ٹھ ہرگاہ تِم یژھن تمہِ نِش بچُن تہٕ پاکہٕ پٲکیٖزٕ روزُن کیٛاہ تُہۍ چھِو یہِ یَچھ کٲم کرنٲوِتھ ژھانڈان دُنیِچہِ ناپایدار زندگی ہُنٛد سامانہ وَمَن یُکرِہُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیٚیہِ یُس تِمن یہِ یَچھ کٲم کرنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کرِ اللہ تعالیٰ کرِ تِمن مجبوٗر کرنہٕ پتہٕ مغفرت تہٕ رحمت مجبوٗر کروٕنِس کرِ سخت عذابس گرفتار وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ نٲزِل تُہٕنٛدِ ہِدایتہٕ خٲطرٕ یَتھ سوٗرَے شریٖفَس منٛز رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذٔریعہٕ تۄہہِ کُن أے مُسلمانو نٔنۍ آیات تہٕ احکام بیٚیہِ کینٛہہ مِثالہٕ مۄختصر حالات تِمن لوٗکن ہٕنٛدۍ یِم تۄہہِ برونٛٹھ گُزریمٕتۍ چھِ بیٚیہِ بٔڑ نصیٖحت خوصوٗنٮ۪ن تہٕ پرہیزگارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ نوٗر السماوات والارض اللہ تعالیٰ چھُ نوٗرِ ہدایت عطا کروُن تِمن یِم آسمان منٛز روزوٕنۍ چھِ بیٚیہِ یِم زٔمیٖنَس منٛز روزوٕنۍ چھِ، یعنی آسمان و زٔمیٖنَس منٛز یِمن ہدایت سپُد، یِمن سارنٕے کوٚر ہدایت اللہ تعالیٰ نٕے. پس یِم مخلوقات آسمان و زٔمیٖن نِش نٮ۪بر چھِ، مثلاً حاملانہِ عرش وغیرہ، یِم سٲری سپٕدۍ اتھ منٛز شٲمِل. مثل نوٗری کمشکاتن فیٖہا مِسباہن، تہنٛدِ نوٗرِ ہدایتٕچ عجیٖب حالت چھِ تِژھٕے کہِ تُہۍ زٲنۍتو اکھ تاک چھِنا، تتھ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ تونٛگ اکھ. المِسباہو فی زُجاجتن، سُہ تونٛگ چھُ اتھ طاقتس پٮ۪ٹھ أکِس شیٖشوِس قندیٖلس منٛز. از زُجاجتُ کانہا کوکبُن دُرِیُن، یہِ شیٖشوٗ قندیٖل چھُ تیُتھ صاف زن سُہ ستارٕ چھُ زوتان. یوٗ قدمِن چجرتِم مُبارکتِن زیتوٗنتِن لا شرقیتِم ولا غربیہ، سُہ ژونٛگ چھُ زالنہٕ یِوان اکہِ مُفیٖد تہٕ بابرکت کُلہِ کہِ تیٖلہٕ سۭتۍ. سُہ کُل گوٚو درخت زیتوٗن، یُس نہٕ مشرقس کُن چھُ نہ مغربس کُن چھُ، بٔلکہِ چھُ تِژھِ جایہِ ییٚتنس تتھ پٮ۪ٹھ دٔہۍ دۄہس تاپھ چھُ واتان. یتھ درخت زیتوٗنُک یِتھِ درخت زیتوٗنُک تیٖل چھُ آسان زیادٕ لطیٖف تہٕ صاف. یکادُ زیتوٗہا یُدیٖو ولولم تمسسُ نارُن، تمیُک تیٖل چھُ زوتان تہٕ نپہٕ نپہٕ کران اگرچہِ تتھ متہٕ ییٖتن نارٕ سۭتۍ ژٕکھ دِنہٕ. ییٚلہِ تتھ نارٕ سۭتۍ ژٕکھ تہِ یی دِنہٕ، تیٚلہِ سپدِ تمیُک گاش دۄگن، سُہ سپدِ نوٗرُن علا نوٗر، أکِس نوٗرس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ نوٗر. اکھ اوس یہِ تیٖل بذاتہِ خۄد روشن، بیٚیہِ ییٚلہِ نارٕ سۭتۍ اتھ ژٕکھ دِنہٕ، امِچ روشنی گٔے تیز، مِثال گٔے ختم. یِتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ چھُ بایمان سٕنٛدِس دِلس انٛدر ہدایتُک نوٗر واتناوان، تٔمِس چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ قبوٗلہِ حق خٲطرٕ دِل مٕژرنہٕ یِوان. پرٛٮ۪تھ وقتہٕ چھُ اکھ کامہِ الٲہی بجا اننہٕ خٲطرٕ تیار روزان. نوٗرِ علم حٲصِل سپدن پتہٕ چھُ أمِس نوٗرِ عمل تہِ حٲصِل سپدان. یِمے زٕ نوٗر ییٚلہِ سپدن یکجا، اتھ پٮ۪ٹھ آو صادق نوٗر نالا نوٗر. یہدِ اللہُ لِنوٗرِہٖ مَن یشاء، اللہ تعالیٰ چھُ پنٕنِس نوٗرِ ہدایتس کُن وتھ ہاوان یس یژھان چھُ تس. بیٚیہِ چھِ بٔڑ مِنت ہدایت لبوٕنٮ۪ن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، تہنٛدی توفیٖقہٕ سۭتۍ بنیو تِمن ہدایت. ویدرِب اللہُ الامثال لِلناسِ، یِتھ پٲٹھۍ ہدایتٕچ یہِ مِثال اللہ تعالیٰ ہن بیان فرمٲو، یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ لوٗکن ہِنٛدِ ہدایتہٕ خٲطرٕ مِثالہٕ بیان کران یُتھ لوٗکن پوٗرٕ فِکرِ تَرِ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پوٗرٕ زانوُن. فی بیوٗتٍ أذِن اللہ ان تُرفا ویذکر فیھا اسمہ، یِمن اللہ تعالیٰ ہدایتُک نوٗر عطا کران چھُ، تِم چھِ تہنٛز عبادت کران تِمن گرن اندر یِمن گرن ہِنٛدِ بُلنٛد کرنُک تہٕ تِمن گرن اندر تہنٛدِ نامہِ پاکہِ یاد کرنُک حُکم اللہ تعالیٰ ہن فرمومُت چھُ. تِم گرٕ گٔے مسجِدٕ، تِمن گرن ہُنٛد پزِ سٮ۪ٹھاہ تعظیٖم و احترام کرُن. توٚت گژھِ نہٕ اژُن بے حوصلن تہٕ حیضہٕ واجنٮ۪ن زنانن ہُنٛد، توٚت گژھِ نہٕ واتناوُن کانٛہہ ناپاک چیٖز، تتہِ گژھِ نہٕ لاگُن کُنہِ قٕسمُک شور تہٕ کرٛٮ۪کناد، تتہِ گژھن نہٕ کرنہِ دُنیٲوی کتھٕ. یُسبِحُ لَہُ فیٖہا بِالغُدُوِّ وَالآصال، بپٲقی چھِ پانٛژن وقتن یاد کران تِمن گرن اندر نٮ۪ماز پرنہٕ سۭتۍ صبحس تہٕ شامس. صبحس گٔیہِ صبح نٮ۪ماز، آصالس اندر آیہِ باقٕے ژور وقت، پیشِن دِگر شام تہٕ خۄفتن، کیازِ اصل تہٕ آصال چھِ ونان دُپہر کہِ آفتاب ڈلنہٕ پتہٕ سٲرسٕے راتس تام. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تِمے مرد یِمن نہٕ آوُر چھُ کران خۄداے سٕنٛدِ یادٕ نِشہِ، نٮ۪ماز قٲیِم تھاونہٕ نِشہِ، زکات ادا کرنہٕ نِشہِ، کانٛہہ کاروبارا تہٕ کانٛہہ تجارتہ. أمۍ ہُنٛد چھُ معلوٗم سپدان کہِ مردن ہِنٛز گژھِ مسجِدن اندر نٮ۪ماز پرٕنۍ، زنانن ہِنٛز گژھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ گرنٕے اندر. حدیث شریٖفس اندر چھُ آمُت زنانن ہِنٛزِ گری نٮ۪ماز پرنس واریاہ فضیٖلت، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ گرے مسجِدٕ. یخافون یومن تتقلبُ فیٖہِ القلوب والابصار، یم لوک چھ کھوژان تمہ دہ کس رٹنس تو گنڈنس یم دہ تلک پہ سپد بز لوکن ہند دلن اچن دہشت تو خوف ست لیزیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدہم من فضلہ انجام تمن لوکن ہند آس کی اللہ تعالیٰ دی تمن رت بدل تہذن رچن عملن ہند یم عمل تمو کرم آسن بیہ ہرراوک مزور پنہ فضل ست واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ تعالیٰ چھ عطا کران یس یسان چھ تس حساب رستی یوتانی آو بیان کرن ہدایت تو اہل ہدایتن ہند حال ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ فرماوان اہل دلالتن ہند حال تو مثال اہل دلالت یعنی کافرن چھ زو قسم اکھ گئی تم یمن قیامت پس چھ یمن جزا و سزوک تہ خیال چھ مثال تہذی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء بیہ یم کافر تہذن عملن ہز مثال تمہ سیکہ ہز مثال یس اکس میدانس مز آس تاپ ست زوتان آسان تریش ہوت دور وچت تس سیکہ آب خیال کران توپت تت کن دوران حتٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا تائیں کہ سہ تر خیالی آبس پہ واتان سہن آبس لبان کہین امس جسمانی روحانی صدم واتان تو یہ اتھی تریش تریش کران مران وجد اللہ عندہ بلکہ لبان خدا سندس حکمس تر جائے یعنی مرن کس حکمس ووفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب پس اللہ تعالیٰ ام سی عمر ہند حساب پور کران یعنی یہ ختم سپدان اللہ تعالیٰ جلد حساب مکلاون او ظلمات فی بحر اللجین یغشاہ موجن من فوقہ موجن من فوقہ صحاب ظلمات بعدها فوق بعد دویم قسم کن کافرن ہز مثال تم تمن انہ گٹن ہز یم سنن سمندرن مز آسن یمن پیٹھ ولن یی اکھ موج تتھ پیٹھ آس بیاکھ موج تمہ پیٹھ کن آس ابر تہ امی آسن جمع گمژ واریاہ انہ گٹ اکھ اکس پیٹھ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ہرگاہ ات حالس مز شخص تمن انہ گٹن مز سمندر کس ژکس تل پنن ات نیبر کڑ سی ہی وچن سہ ہیکن تتھ پنس اتس تہ وچت تیز آس انہ گٹ ومن لم یجل اللہ نورن وما له من نور بیہ یمس نہ اللہ تعالیٰ پن نور ہدایت عطا کر تس ہن بنت کی تھی نور تو روشنی الم تران اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کیا چھ بچنا تہ سپدینا معلوم ہے انسان کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھ بپاکی یاد کران تم سری مخلوق یم آسمانن تو زمینس مز بی وڑوین جانور یم پن پکھ مچرویت وڑان تو پھیران یہ وجود سانیس پیٹھ عجیب دلیلہ کیاز تمن جانورن ہند جسمن ہند شکل کے باوجود تم ہواس پیٹھ معلق روزت اور یور پھیران کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ پریت اکس تمو جانور اندر چھ پنن پنن نماز تو دعا پن پن تسبیح تو وظیف الہامی خدائی سیت معلوم باوجود جانچ کی ہن لوگ خدا سندس توحید انکار کران واللہ علیم بما یفعلون اللہ تعالیٰ چھ پور زانان تم سری چیز یم تم کران چھ سوجی تمن تت انکار و اعراضس پیٹھ پور سزا وللہ ملک السماوات والارض وللہ المصیر اللہ تعالیٰ سنی چھ پادشاہت حکومت آسمانن تو زمینن مز آز تہ بیہ بروٹھ تہ سارنی چھ پتو لاک واتن تس نش سی سارنی پنن کامن ہز مزور الم تران اللہ یزجی صحابن ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکامن فتر الودق یخرج من خلالہ کیا نا خبر کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھ پکناوان ابرس توپت ملناوان تت اکھ اکس ست واریہن سچن چھ کن کران توپت چھ تت اکھ اکس پیٹھ تھاوان اتی چھ سہ وچھان رود نیران تمہ اندر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ والان اَبرٕ منٛز تَمہِ کیو تِمو بَڑیو حِصو منٛز یِم کوہ ہی چھِ ڈوٹھ وَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ توپتہٕ چھُ سُہ ڈوٹھ ترٛاوان کٲنٛسہِ ہِنٛدِس زُوَس پٮ۪ٹھ یا زِراعتَس پٮ۪ٹھ یا باغَس پٮ۪ٹھ یَسُن سُہ یَژھان چھُ کٲنٛسہِ چھُ بَچاوان تَمہِ ڈوٹھٕ نِش تَس شخص سُنٛد زُو زِراعت تہٕ باغ چھُ محفوٗظ روزان یہِ تہِ یَسُن سُہ یَژھان چھُ یَکادُ سَنا برقہِ یَزہَبُ بِالابصار تَمہِ اَبرٕ منٛز چھِ نیران تِژھٕے وُزملا کہِ قریٖب چھُ سَپدان تِمن وُزملن ہُنٛد گاش مانی أچھن ہِنٛدِس گاشَس کیٛاہ قۄدرت وولا چھُ آبہٕ منٛز چھُ نارٕ وُزملا کَڑان یُقلِبُ اللہ اللیل وَن نہار اللہ تعالیٰ چھُ پھِران تہٕ بدلاوان دۄہس راتس اِن فی ذالِک لعبرت لِولِ الابصار بے شک اَتھ رات کِس یِنس گژھنس اندر چھِ عبرت تہٕ قۄدرتُک بجہِ بجہِ دٔلیٖلہٕ عقلہِ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ واللہ خلق کل دابت من ماء بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پٲدٕ کوٚرمُت پرٛٮ۪تھ حرکت کرونا آبہٕ نِشہِ فمنہم من یمشی علی بطنہ تِمو أنٛدرِ چھِ بازے یِم پکان چھِ پنٕنہِ یٔڑ سۭتۍ ومنہم من یمشی علی رجلینہِ بیٚیہِ چھِ تِمو أنٛدرٕ بازے یِم پکان چھِ دۄیو کھۄرو سۭتۍ ومنہم من یمشی علی اربعین بیٚیہِ چھِ تِمو أنٛدرٕ بازے یِم پکان چھِ ژورو کھۄرو سۭتۍ یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ چھُ پٲدٕ کران یہِ یژھان چھُ ان اللہ علی کل شیء قدیر پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پٲدٕ کرنس پٮ۪ٹھ قۄدرت وول لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ کٔرۍ نٲزِل تِم آیات یِم سورُے نٔنراوٕنۍ چھِ مگر اللہ تعالیٰ یِمنٕے یژھان چھُ تِمنٕے چھُ وَتھ ہاوان راہِ راستس کُن ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا بیٚیہِ چھِ وَنان مُنافِق لوٗکھ اَسہِ کٔر پَس خۄدایَس بیٚیہِ پیغمبر خۄدایَس بیٚیہِ مون اَسہِ تِہُنٛد حُکُم دِلہٕ سۭتۍ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك مگر توپتہٕ چھِ تِمو أنٛدرٕ اَکھ جماعتھا بُت پھِران روگردٔنی کَران خۄدا و رسوٗل سٕنٛدِس حُکمَس وما اولائك بالمؤمنين چھِنہٕ تِم لوٗکھ بایمان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ بیٚیہِ ییٚلہِ تِمن نات چھُ یِوان دِنہٕ خۄدایَس تہٕ تٕہٕنٛدِس پیغمبرَس کُن یُتھ تِم فٲصلہٕ کَرن تِمن منٛز اَتی چھِ اکھ جماعتا تِمو أنٛدرٕ بُتھ پھِران تٕہٕنٛدِ حُکمہٕ نِشہِ وَن یَقُل لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ توپتہٕ ہرگاہ فٲصلہٕ تِہٕنٛدِ حقہٕ آسہِ ہے تیٚلہِ یِہَن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش کٲر نُمرٲوِتھ فی قلوبِہِم مَرَدٌ أمِر تابوٗ یِمن ما چھِ دِلن منٛز کانٛہہ بٮ۪مٲرِیا کِنہٕ یِم چھِ شک کران اَم یخافون اَن یحیف اللہ علیہم ورسولہ کِنہٕ کھوژان چھِ کہِ خۄدا تہٕ تُہُنٛد پیغمبر ما کَرِ بے اِنصٲفی یِم کیازِ کرہن بے اِنصٲفی بل اولائک ہم الظالمون بٔلکہِ چھِ تِمے مُنافِق سخ ظٲلِم تہٕ بے اِنصاف انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا باي مان هن قول چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن خۄدایس تہنٛدِس پیغمبرس کُن تِمن منٛز فٲصلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ ناد چھُ یِوان دِنہٕ مگر یہِ زِ تِم چھِ ونان بخوشی بوٗز اسہِ حُکُم تُہُنٛد مون اسہِ فٲصلہٕ تُہُنٛد وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تِمے چھِ کامیاب تہٕ رستگار سپدٕوٕنۍ اَسہِ نِش چھُ قٲیدے کُلیہ کہِ وَمَن یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بیٚیہِ یُس حُکُم مانہِ خۄداے سُنٛد بیٚیہِ تٕہٕنٛدِس پیغمبر سُنٛد بیٚیہِ کھوژِ خۄدایَس بیٚیہِ بَچہِ تٕہٕنٛدِ مُخالفتہٕ نِشہِ بَس تِمے لوٗکھ چھِ مطلبس تہٕ مُرادَس واتوٕنۍ وَقسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجَنَّ بیٚیہِ چھِ مُنافِق زوردار قسم ہٲوِتھ خۄداے سٕنٛدۍ وَنان کہِ ہرگاہ تُہۍ اَسہِ حُکُم کٔرِو گَرٕ بار ترٛاونُک گَرٕ منٛز نیرنُک ضرور کرو اس تت حکمس تعمیل گھر بار ترویت نیرو قل لا تقسمو تو فرمایو کئی منافقو قسم مہیو طاعتم معروفتن اش تنج فرما بردری ہنز حقیقت معلومی ان اللہ خبیر بما تعملون پس پوش اللہ تعالی چو پور زانان تسوری جی تو کران چو قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتو سویت وشن نک کے فرمان برداری کریو خدای سنز بے کریو فرمان برداری پیغمبر خدای سنز پس ہرگتی مو منافق و روگر دنی کر پس چنو پیغمبر است تمیو کان ضرر کیا جی تیمن چو مٹی تبلیغ کرن یمیو بار تیمن پیٹ کھارنا آمو چو تو اشو مٹی تعمیل احکام تا تات کرن یمیو بار توی پیٹ کھارنا آمو چو وین تتی اوہو تحت دو ون اگر تو امس پیغمبر برق سنز فرمان برداری کریو تل لبیو تو ہدایت چوات وما علی الرسول الا البلاغ المبین بی چنو پیغمبر اس پیٹ مچ مگر خدا سن حکم صاف صاف تا ننجرائیت لوکن واتناون وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ای ساروی امتیو تو ہندری ایمان انت رز کامی کرن ہدایت شپور پیروی کرن تمن چ اللہ تعالی وعد فرماوان کہ امی اتباع کی برکت کر سو تمن زمین اندر حکومت سلطنت اتا ات پٹ تمن بروٹ اہل ہدایت لوکن عطا کرم سوسن ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم یہ حکومت سلطنت دن اندر چ مقصود کیس دین اللہ تعالی تہند خاطر پسند کور تت دی قوت تہند آخرت کی نفع خاطر یت تہ پٹ کامل رحم کرنے یی ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا بے بدلائی ضرور تہند خوف تو بدامنی امن امانت سۭتۍ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن بشرطے کی ایمان سان کرن مین عبادت شریک ٹھہرانم نہ کانہہ چیزا کنہ چیزس اندر یعنی نہ کرن شرک شرکی جلی نکرن شرکی خفی نیریا ممن کفر بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون ویسکہ یما وعدو تو احساناتو پت تی کفرانی نعمت کری یما لوگ چی فاسق تنا فرمان واقیم الصلاة وات الزکاة واتیو الرسول لعلکم ترحمون اے مسلمانو تو یہ معلوم سپد ایمان و عمل صالحو کیا نتیج چھو لہذا پزی تہ پابندی سان نماز پرن مال زکات ادا کرن بی باقی احکامن اندر تہ حکم مانن پیغمبر برق سند یت تہ پٹ رحم یی کرن لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواهم النار ولبیس المصیر ای مخاطب سم کر خیال کہ کافر کہ ہکن اس عاجز کرت ہر نویت زمین اسمز کن طرف کن طرفس کن چلت سانہ قہر نش کہ ہکن تم بچت بلکہ ہارن تمے بے سبدن تم مغلوب تو مقہور آخر تسندر تہذ جائے ناری جہنم سوچ سٹا یا جائے یوت تم واتن یا ایہا الذین آمنو لیستہذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات ای با ایمانو تہ نش ان خاطر ثن اجازت ہوان تہد نوکر تو غلام بیم نالغ آسن ون سپد مت تہندو لوکٹو اندر ترین وقتن من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء اک صبح نماز بروٹ بی دوپہرس یل تہ گرم سب پلو ثو کڑان بی خفتن نماز پت صلاس عورات لکم یم چھ ترے وقت تہد پرد کرنک وقت یمن وقتن چھو تہ آرام استراحت کران یمن وقتن چھو تہ بے تکلفی ہندس حالتس مز روزان لہذا گسن پن غلام تہ نابالغ لوکٹ وار بوزناون کہ اطلاع دن ورائے تہ اجازت ہن ورائے گسن تہند اس نش اچن لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن یمو ترے وقتو پت چھن نہ تہ کان حرج نہ تمن کان حرج بلا اجازت تہ نش ینس اندر طوافون علیکم بعدکم علی بعد تم چھ گھر گھر تہ نش یہ ون گژھن تہ اندر تہ چھ اڑ اڑن نش یہ ون گژھن کذالک یبین اللہ لکم الایات واللہ علیم حکیم اتھے پاٹھ اللہ تعالیٰ ویسن تہ بیان کران احکام کیاز اللہ تعالیٰ چھ بندن ہن سارے کام زانون سٹھا حکمت وول ویزا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستاذنو کما استاذن الذین من قبلہم بیلی تون لکٹ بالغ آسن سپدان پس ٲسن تم تہ زنانن نش اسن خاطر اجازت حاصل کران اتھ پاٹھ تمن ہند زچ بالغ مرد اجازت ہیوان چھ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم اتھے پاٹھ اللہ تعالیٰ ویسن پن آیات بیان کران تہ اے مسلمانو اللہ تعالیٰ سوری زانون سٹھا حکمت وول والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیہم جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ بیٚیہِ بُجہِ زنانہٕ یِمن نہٕ نیترٕچ تہٕ پرٛژھنٕچ برٛانٛتھا کیٚنٛہہ آسہِ تِمن چھُنہٕ کانٛہہ حرج ہرگاہ تِم سترٕکۍ پلو مثلاً بُرقہٕ وغیرہ تُلِتھ پکان آسن مگر شرط چھُ کہِ نٔنراوٕنہِ آسن نہٕ تِمہٕ پنُن کانٛہہ گنہٕ وۄنۍ یستعفف نہ خیر اللہن نہ واللہ سمیع علیم بیٚیہِ ہرگاہ تِم تمہِ نِش تہِ پتھٕے روزن تی چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ زیادٕ بہتر اللہ تعالیٰ چھُ سورُے بوزوُن سورُے زانوُن لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج چھُنہٕ أنِس کانٛہہ حرج بیٚیہِ نہٕ لٔنگِس کانٛہہ حرج بیٚیہِ نہٕ بٮ۪مارس کانٛہہ حرج کہِ تِم کیٛاہ کھٮ۪ن غذا گاشدارن سۭتۍ اَرٮ۪ن انسانن سۭتۍ تندرُستن سۭتۍ ولا علی انفسکم من تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم بیٚیہِ چھُنہٕ تۄہہِ پانس تہِ کانٛہہ حرج ہرگاہ تُہۍ کھیٚیِو پنٕنٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪و مالیو ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم یا پنٕنٮ۪ن ماجن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪ن باین ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪ن پِترن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪ن پۄپھن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪ن مامن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا پنٕنٮ۪ن ماسن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز یا تِمو گرو منٛز یِمن ہٕنٛزن کوٗنٛزن ہٕنٛدۍ تُہۍ مٲلِک ٲسِو یا یارن دوستن ہٕنٛدٮ۪و گرو منٛز لیس علیکم جناحن ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا کانٛہہ حرج چھُنہٕ تۄہہِ ہرگاہ تام کھٮ۪وان ٲسِو اِکوٹہٕ یا الگ الگ فیضا دخل تم بیوتن فسلمو علی انفسکم تحیتم من عند اللہ مبارکتن طیبتن بس ییٚلہِ تُہۍ ہے مسلمانو کُنہِ گرس اندر آسنُک ارادٕ ٲسِو کران تمہِ وقتہٕ ٲسِو سلام کران پنٕنٮ۪ن لوٗکن پٮ۪ٹھ سٲری مسلمان چھِ اکُے نفس تہٕ اکُے ذات ہیوٗ سۄے سلام یۄس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بابرکت تہٕ رٕژ سلام چھِ سُہ گوٚو السلام علیکم کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون اِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ کھُلٲوِتھ تہٕ ویژھنٲوِتھ پنٕنۍ ہدایات بیان کران یُتھ تۄہہِ فِکرِ ترِ تہٕ تُہۍ کٔرِو عمل انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ با ایمان گٔے تِمے یِمو پس کٔر معبودِ برعکس بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبرس ویزا کانو ماہو علی امرن جامع لم یذهبوا حتا یستاذنو بیٚیہِ ییٚلہِ تِم بایمان پیغمبرِ برعکس سۭتۍ کُنہِ تِژھِ کامہِ خٲطرٕ سٔمِتھ آسن یتھ کامہِ اندر تِہُنٛد جمع آسُن ضروٗری آسہِ تِم بایمان لوٗکھ چھِنہٕ تمہِ مجلِسہِ منٛز نیران توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ پیغمبرِ برعکس اجازت چھِ ہیوان ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ پٔزۍ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ تۄہہِ اجازت چھِ ہیوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمے کیٛاہ چھِ ایمان انان خۄدایس تہٕ تہنٛدِس پیغمبرِ برعکس حقیٖقت پٲٹھۍ ویزس تازنوٗ کلِبا دِشانہِ ہِم فازن لمن شیت منهم واستغفر لهم الله پس ییلہِ تِم اجازت منگان آسن تۄہہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پننہِ کُنہِ ضروٗری کامہِ خٲطرٕ پس ٲسِو تُہۍ اجازت دِوان تِمو أنٛدرٕ یس یژھان ٲسِو تہٕ تس بیٚیہِ ٲسِو اللہ تعالیٰ ہس ہِنٛدِ خٲطرٕ مغفرت منگان کیازِ دُنہِچ کٲم زٲنۍ تِمو مُقدم دیٖنچہِ کامہِ پٮ۪ٹھ امِچ تلٲفی سپدِ تِمن تُہنٛدِ استغفار سۭتۍ ان اللہ غفور الرحیم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا اي مسلمانو تُہۍ مہٕ ٲسِو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد ناد دیُن ییٚلہِ تِم تۄہہِ کُنہِ اسلٲمی ضروٗرت خٲطرٕ جمع سپدُن فرماوان معموٗلی ناد دیُن زانان یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اکھ أکِس پانہٕ ؤنۍ ناد دِوان چھِو یُن تہٕ نہ یُن زٲنۍ ہِو برابرٕے بٔلکہِ چھُ یِہنٛدِس نادس اجابت کرُن وٲجِب یا گوٚو معنی کہِ مہٕ ٲسِو خیال کران تِہُنٛد دعایہِ خیر کرُن تۄہہِ منٛز معموٗلی کتھا یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اکھ أکِس دعایہِ خیر کران چھِو بٔلکہِ چھُ تِہنٛدِس دعایہِ خیر کرنس انٛدر سٮ۪ٹھاہ خیر و برکت تِہُنٛد دعا چھُ جلد قبوٗل سپدان یا گوٚو معنی کہِ مہٕ ٲسِو تُہۍ تِمن آلو دِوان تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس آلو دِوان چھِو ناو ہیٚتھ بٔلکہِ ٲسِو تِمن آلو دِوان بوہدے رسالت یا بوہدے نبوت ونان ٲسِو یا رسول اللہ نتہٕ یا نبی اللہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوازن اللہ تعالیٰ چھُ زانان تِمن لوٗکن ہِنٛز حرکت یِم تۄہہِ أنٛدرٕ ژوٗرِ ژوٗرِ تِہنٛزِ مجلِس منٛز نیرنٕچ بِلا اجازت کوٗشِش کران چھِ تِمن دِی اللہ تعالیٰ سزا ییٚلہِ یہِ کتھ تۄہہِ معلوٗم سپٕز کہِ اللہ تعالیٰ ہس چھُ معلوٗم فل یحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم پس کوٗشِن تِم لوٗکھ یِم مُخالفت چھِ کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ حُکمٕچ ییٚمہِ کتھِ نِشہِ کہِ تِمن واتہِ کانٛہہ بٔڑ آفتہ دُنیاہس انٛدر یا واتٮ۪کھ دۄد دِوُن عذابا ٲخرتس انٛدر اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض وارٕ بوٗزِو تہٕ یاد تھٲیِو پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے چھُ تہِ سورُے یہِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس انٛدر چھُ تس چھُ تتھ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اختیار قد یعلم ما انتم علیہ یقیٖنن چھُ تٔسۍ معلوٗم تُہُنٛد سُہ حال یتھ حالس پٮ۪ٹھ تُہۍ چھِو ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ تِم تس کُن واتناونہٕ یِن سُہ ونٮ۪کھ تہِ سورُے یہِ تِم کران ٲسۍ واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا